Wybierz swój świat. Wybierz ten moment. I dodaj do ulubionych swoje BMW. W ofercie rocznika 2019 teraz w promocyjnym leasingu 0%. Szczegóły u dealerów i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 31 października. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Na komunikat służb na temat kontroli oświadczeń majątkowych szefa NIK-u czeka wicepremier Jacek Sasin. Dwie osoby zatrzymane przez CBA mają zarzuty korupcyjne. W zoo w Poznaniu trwa rozładunek tygrysów z Skoroszczyna. Zwierzęta są w złym stanie, informuje ogród zoologiczny. Wicepremier Jacek Sasin mówi w Trójce, że czeka na komunikat służb dotyczący kontroli oświadczeń majątkowych szefa NIK-u. Wtedy, jak podkreśla, będzie można stwierdzić, czy Marian Banaś uczciwie przedstawił swój majątek. Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło sprawdzanie jego oświadczeń w połowie października. Następnie Marian Banaś miał czas na zgłoszenie uwag do zastrzeżeń przedstawionych przez biuro. Do czasu ostatecznego zakończenia tej procedury informacje na temat kontroli nie są ujawniane. Jacek Sasin podkreślał, że oświadczenia Mariana Banasia powinny zostać przeanalizowane. Zgodnie z procedurą jest odpowiedź, odniesienie się do tych uwag Centralnego Biura Antykorupcyjnego i dopiero potem, po analizie tej odpowiedzi, będzie można mówić o tym, czy ostały się zarzuty, czy się nie ostały. Marian Banaś zapewniał w wydanym wczoraj oświadczeniu, że krakowskie nieruchomości, wobec których pojawiły się zastrzeżenia, kupił zgodnie z prawem. Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwie osoby za przyjmowanie łapówki w zamian za przyspieszenie procedury legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Zatrzymani to kierownik oddziału cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz menadżer jednej z największych agencji pracy w Polsce. To kolejne zatrzymania w toczącej się sprawie. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej CBA Temistokles Brydowski wyjaśnił, że urzędniczka przyjęła korzyści majątkowe w latach 2016-2019. Podczas śledztwa ustalono, że urzędniczka przyjmowała łapówki zamian za przyspieszenie procedur pobytu i pracy dla cudzoziemców. Nasi funkcjonariusze stwierdzili, że wzięła ona 80 tysięcy złotych zakamuflowanej łapówki w postaci opłaty najmu mieszkania dla jej rodziny. Zatrzymani usłyszą zarzuty w prokuraturze w Łodzi. W Smoleńsku polscy prokuratorzy prowadzą oględziny wraku Tu-154M. Ich prace mają związek ze śledztwem dotyczącym ustalenia przyczyn tragicznego zdarzenia, do którego doszło 10 kwietnia 2010 roku. W katastrofie lotniczej zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 osób lecących wraz z nim do Katynia, gdzie miały się rozpocząć uroczyste obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Z komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że nasi eksperci prowadzą czynności procesowe wspólnie z funkcjonariuszami Komitetu Śledczego. Wcześniej media podawały, że chodzi o badania, o które poprosili amerykańscy specjaliści współpracujący z polską prokuraturą. Ustalanie przyczyn katastrofy, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku, od początku utrudnia strona rosyjska. Do dziś Rosja nie zwróciła Polsce wraku maszyny, tłumacząc, że jest to dowód rzeczowy dla rosyjskich organów ścigania. Polsce nie zwróciła. Zwrócono również rejestratorów lotu, czyli tak zwanych czarnych skrzynek. Moskwa nieregularnie odpowiada na wnioski polskiej prokuratury o pomoc prawną, a także zablokowała możliwość ponownego przesłuchania świadków, w tym kontrolerów lotu ze Smoleńska. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Policjanci z długą bronią będą ochraniać pracowników poznańskiego zoo podczas końcowego rozładunku tygrysów. W nocy do stolicy Wielkopolski dotarł transport zwierząt, które od soboty stały na granicy polsko-białoruskiej w Koroszczynie. Z 9, 8 na pewno żyje. Dwa pojechały dalej do Człuchowa, są już na miejscu. W Poznaniu udało się rozładować 4 tygrysy. Zwierzęta są w bardzo złej kondycji, mówiła rano dyrektor ogrodu Ewa Zgrabczyńska. 9 tygrysów, z których 8 przyjechało do nas w stanie, no, są żywe, są oczywiście w ogromnym stresie, bardzo wybudzone. Były w swoich własnych odchodach. Część z nich jest wręcz pokrzywiona, dlatego że doszło do przykurczów mięśni. One nie mogły w tych klatkach się rozprostować. To, co zastaliśmy, to jest dramat. Pracownicy zoo nie mają na razie dostępu do skrzyń, które stoją w głębi ciężarówki. Nie byli ich w stanie rozładować w nocy, bo są w złym stanie i mogą się rozpaść. 22 października tygrysy wyjechały z Włoch do Rosji. Ciężarówka została cofnięta do Polski przez Białorusinów, którzy stwierdzili, że przewoźnik nie miał wymaganych na Białorusi urzędowych certyfikatów weterynaryjnych. Wcześniej ciężarówkę przepuściły polskie służby graniczne. Przewożący tygrysy mężczyźni przedstawili dokumenty wymagane w Unii Europejskiej przy transporcie zwierząt objętych ochroną. Sprawę tę transportu

Wszystkim, którzy dopiero do nas dołączyli, przypominam, że to jest dziś najważniejsza płyta w tym wydaniu audycji do południa. MTV Unplugged zespołu Nirvana. Jutro mija 25 lat, odkąd zapis tego koncertu ukazał się na płycie, czy jak wspominają Państwo w swoich listach, na kasecie magnetofonowej. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Można do mnie także pisać na Facebooku i na Instagramie. A ja ciągle przypominam sobie ciekawostki, mniej poważne i bardziej, z nagrania tego koncertu, z prób towarzyszących przygotowaniom do... wiele mówiło się o scenografii tego konkretnego występu, że była bardzo przygnębiająca, że sprawiała wrażenie pogrzebowej, powiedzmy, i że oczywiście był to pomysł Kurta Cobaina i czy on w ten sposób w 93 roku już coś sygnalizował i sugerował, no bo wszyscy wiemy, co stało się w kwietniu roku 94. Oczywiście telewizja MTV, marząc o Nirwanie w formule Unplugged, była gotowa zrobić wszystko, by spełnić marzenia, pragnienia, potrzeby Kurta Cobaina. Tolerowali wszystko, zgadzali się na wszystko, łącznie z tym, że jedna z producentek koncertu musiała pierwszy raz w życiu zająć się przejmowaniem właściwie bardziej i kupnem narkotyków, ponieważ te jednak okazały się być konieczne dla Cobaina, by jakoś mógł ten koncert zagrać. Dziewczyna po latach wspominała, że było to jednak najbardziej abstrakcyjne z zadań, z jakimi musiała zmierzyć się w swojej pracy, jak zorganizować narkotyki dla gwiazdy rocka, która koszmarnie aktualnie czuje się w garderobie, mając za chwilę wyjść na jakże ważny dla jej stacji koncert. Ale wracając do scenografii, ci, którzy widzieli, doskonale pamiętają świece i lilie. No i produkcja koncertu z zadaniem zorganizowania tych kwiatów. A kwiatów nigdzie o tej porze roku nie ma, a jeśli są, to kosztują takie pieniądze, że nawet budżet przygotowany dla Nirwany nie jest w stanie tego pokryć w takiej ilości, jaka była potrzebna, aby te kwiaty odpowiednio w kamerze wyglądały. No ale znajomości oczywiście to jest to, czym musi szczycić się dobry producent, nie tylko telewizyjny, i okazało się, że ktoś zna kogoś, kto ma firmę, która produkuje sztuczne kwiaty. I tak po cichu między prawdziwe, pachnące lilie powtykano także te sztuczne i w ten sposób uratowano w obrazku i w kamerze koncert MTV Unplugged. Wrócimy do tych historii, do tych piosenek dziś w dopołudnia jeszcze kilkakrotnie, ale teraz, 14 minut po 10, najważniejsza jest nasza płyta tygodnia. Jak malować ogień? Nowy album Natalii Przybysz. Mamy te płyty dla Państwa. Proszę pisać 713357135. W treść SMS-a proszę wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Natalia Przybysz, Jak malować ogień. Podobno nie można samego siebie przestraszyć ani rozpoznać z poprzednich żyć. Można siebie samego łaskotać ani podniecać. Nie można odnaleźć gdzieś w sobie do boskich granic drzwi. Zapomnieć chcę, bo chociaż ciągle się zmienia, zostaje wspólny rdzeń. Dlatego właśnie nie można z kamienia dotykać rzeźb. Poczuło ciepło dłonią, obudzić można lęk. Dlatego właśnie nie można z kamienia dotykać rzeźb. Ciepłą dłonią obudzić można lęk. pan Bartłomiej z Olsztyna i pan Krzysztof z miejscowości Żory otrzymują od nas płytę tygodnia Jak malować ogień. Nowy album Natalii Przybysz. Dziękuję państwu bardzo za wszystkie piękne listy i wspomnienia. Oczywiście bardzo często pojawia się w nich słowo sweter, ponieważ tak się składa, że całkiem niedawno okazało się, że ten sweter, słynny sweter, w którym Kurt Cobain zagrał cały koncert MTV Unplugged, zachował się ponoć w nietkniętym stanie, dokładnie takim jak wtedy, 26 lat temu, i za niemałą sumkę został niedawno sprzedany. Pani Iwona wspomina kwiecień 94 roku, kiedy prowadziła zajęcia z języka angielskiego z dwójką nastoletnich fanów Nirwany, oboje w rozciągniętych swetrach, dodaje. I pani Iwona pisze, ta lekcja była inna, bo się popłakali. Naprawdę płakali. No bo taki był właśnie kwiecień 94 roku. Iggy Pop. Love's missing. screaming. Love's Missing, Iggy Pop ze znakomitej płyty albumu Free. 23 minuty po 10, Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To taki czas, gdy w naszych kinach dominują filmy grozy. Na brak horrorów przy okazji Halloween, jak co roku, narzekać nie możemy. Wychodząc jednak z założenia, że nie wszyscy mają ochotę na odwoływanie się do ich pierwotnych lęków, albo zwyczajnie są już zmęczeni powtarzalnymi schematami wszelkiej maści dreszczowców, chciałbym wspomnieć dziś o nieco innej premierze ostatniego tygodnia. Owszem, też przytrzyma nas w kinowym fotelu w napięciu, ale nie znaczy to, że będziemy w nim skakać ze strachu albo zamykać oczy w najbardziej przerażających momentach. Kilka dni temu pojawił się w naszych kinach Bliźniak. Wyrafinowany technologicznie amerykański thriller z wartką, sensacyjną akcją. Nazwisko jego reżysera, nie mam najmniejszych wątpliwości, zachęca do szybkiej wyprawy do kina. Dwukrotny laureat Oscara, Ang Lee to postać doskonale znana i ceniona w świecie kina. Kiedyś twórca rozważnej i romantycznej czy przyczajonego tygrysa Ukrytego Smoka, później tajemnicy Brokeback Mountain, czy nie tak dawno Życia Pi przyzwyczaił nas już do niebanalnych, często też zrealizowanych z dużym rozmachem opowieści. Czy jednak wystarczy to tym razem? Okazuje się, że niekoniecznie. Owszem, Bliźniak dostarcza rozrywki na tym podstawowym poziomie, ale uprzedzam z góry, by czerpać z niego przyjemność, należy wykazać się dużą wyrozumiałością przede wszystkim dla pracy licznych tu zresztą scenarzystów. Zauważmy jednak ciekawostki, które wyróżniają ten film spośród wielu innych z gatunku kina akcji. Grający elitarnego zabójcę na usługach służb specjalnych Will Smith pojawia się w dwóch, a właściwie nawet trzech odsłonach. Przede wszystkim widzimy na ekranie współczesny wizerunek 51-letniego w tej chwili aktora. Szybko jednak pojawia się polujący na głównego bohatera konkurent w tym samym fachu, czyli stworzony cyfrowo Will Smith, znowu tak jak kiedyś w wieku 23 lat. A w finale widzimy jeszcze trzeciego, trochę w typie odhumanizowanego wojownika ninja. Na początku rzeczywiście to interesujące, potem już niestety nużące, głównie z powodu dialogów, jakie toczą ze sobą dwaj antagoniści. Zdecydowanie lepiej sprawdzają się w akcji, gdy już oczywiście bez słowa ganiają się w spektakularnych wyścigach, na przykład motocyklowych. Przy okazji też niestety po raz kolejny widać, że Will Smith ze swoim osobistym wdziękiem zdecydowanie ciekawiej wypada w rolach komediowych niż w tych całkiem serio, tak jak tutaj. Drugi eksperyment formalny polega na tym, że większa liczba zastosowanych tu klatek na sekundę wyraźnie zmienia, wyostrza obraz, no i zwiększa też dynamikę kolejnych sekwencji. To jednak wciąż za mało, by powiedzieć, że powstał nowatorski, sensacyjny thriller. Wręcz przeciwnie, raczej wtórny, archaiczny, w którym nowinki technologiczne wzięły górę nad słabym niestety scenariuszem. A potencjał w tej historii był bez wątpienia. Tylko więc dla odważnych lub mniej wymagających Bliźniak Ang Lee już w naszych kinach. W do południa nowy singiel Tame Impala, It Might Be Time. Anna. Dziś mocno koncertowe wydanie audycji do południa. Teraz zabieram Państwa do Hyde Parku. Jeśli świętować 40 urodziny, to dlaczego nie tam, w Hyde Parku, na wielkim koncercie, a później wydać go na płycie. Hi, to właśnie z tego występu. Oczywiście zespół The Cure. A my wracamy na koncert Nirwany, wracamy do studia telewizyjnego, w którym jest już spokój, bo koncert już chwilę trwa, już okazuje się, że te nerwy jakoś puściły i wśród publiczności, która czuła, że coś jest nie halo, kiedy zaczynali grać, i przede wszystkim wśród zespołu, ale oczywiście nie sposób zaprzeczyć temu, że prób było nie dość, że wszystkie próby były niedobre i wszyscy, cała produkcja, zespół, management, wszyscy wiedzieli, że idą na katastrofę, bo nic się tam nie zgadza i wszystkiego jest za mało i nie dość i nikt nie chce ze sobą przebywać w jednym pomieszczeniu i nikt nie chce grać wspólnie tych piosenek. A jednym z dowodów na to, jak to wszystko było zamieszane, poplątane i do samego końca niejasne i rzucone na żywioł, jest fakt, że kiedy Cobain zaczynał grać tę piosenkę, zapytał kolegów z zespołu, czy to jest jego występ solo, czy oni jednak do niego dołączą. No i zagrał sam. Pennroyal T. Nirvana z koncertu MTV Unplugged. Za 16 minut 11 w studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest wyjątkowa wizyta w tym studiu, chociaż co ciekawe, one się odbywają w cyklu rocznym, bo rok temu też ogłaszaliśmy dokładnie tego dnia, dokładnie u pani redaktor Anny Gacek, wyniki naszego konkursu na dramat radiowy, nasłuchiwanie. Tym razem tematem była gościnność i jest ze mną szef jury naszego konkursu Jacek Kopciński. Dzień dobry. Dzień dobry. No to już wszystko możemy powiedzieć. Ja mogę powiedzieć na dobry początek, że było 250 prac, nawet troszkę więcej, nie wszystkie ze względów formalnych mogły zostać zakwalifikowane. Co nas bardzo cieszy, bo to świadczy o tym, że twórcy wciąż poważnie traktują Teatr Polskiego Radia i że ten teatr jednak daje młodym artystom szansę realizacji swoich tekstów, co w teatrach repertuarowych nie jest takie oczywiste, jak wiemy. To jest bardzo trudne się przeżyć ze swoim tekstem. No to teraz powiedzmy, kto wygrał. No właśnie, ale najpierw powiedzmy, kto wybierał. 240 prac trafiło w ręce świetnych jurorów. Dominika Kluźniak, Małgorzata Semil, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Krzysztof Czeczot, Wawrzyniec-Kostrzewski, ty Mariuszu i ja, jako przewodniczący. Wybraliśmy 3 dramaty i 2 wyróżniliśmy. Mamy 5 nagród. 10 tysięcy złotych. Pierwsza nagroda trafia w ręce Szymona Bogacza. Skądinąd od lat już piszącego dramaty za sztukę Nikos Schojnowa. Sztukę o Greków w Polsce współczesnej. Druga nagroda i 7 tysięcy dla Agnieszki Harkot. Też stół z powyłamywanymi nogami. To ćwiczenie dla prezentera radiowego. Tak, a dla słuchaczy ćwiczenie z trudnych lekcji życia rodzinnego. Tak. I bardzo trzecia nagroda. Tekst. 5 tysięcy złotych dla Mateusza Żaboklickiego za sztukę też zatytułowaną w sposób niebanalny Pacierz Nościerz. Również bardzo ciekawy tekst, rozpisany na właściwie 2 głosy. Tak. Bardzo ciekawie. Mężczyzn, którzy w pewnym momencie zamieniają się miejscami i pokazują, na czym polegają trudne relacje. I wszyscy ci troje, chcę powiedzieć, jako nie fachowiec, tylko czytelnik amator jednak, mimo wszystko, bo po drugiej stronie stołu siedzi fachowiec od czytania dramatów, to wszyscy ci autorzy fantastycznie czują dialog i fantastycznie czują radio. Tak, jedno i drugie. To są dramaty napisane bardzo oryginalnym językiem, nieporównywalnym ze sobą. Troszeczkę mieliśmy kłopotów z ocenianiem i z uszeregowaniem tych sztuk, ponieważ one są bardzo oryginalne, bardzo różne, a jednocześnie rzeczywiście wszystkie świetnie wpasowują się w wyobraźnię radiowców i słuchaczy, nasłuchujących. No to jeszcze 2 wyróżnienia. I 2 wyróżnienia. Natalia Stencel za sztukę Przyjdź i Sandra Staletowicz za sztukę Listy do niezaproszonych. Mógłbym te wyróżnienia przeczytać w innej kolejności. Są równorzędne. Jeszcze w sentencji naszego werdyktu będą wymienione 3 inne teksty, które też zwróciły naszą uwagę. To nas cieszy, że jakby z roku na rok tekstów, które przebywa tekstów i jest coraz więcej dobrych tekstów, które no, spokojnie można by wyróżnić, no ale regulamin jest regulaminem. I teraz jeszcze na koniec powiemy rzecz kluczową. Te nagrody zostaną wręczone w Instytucie Teatralnym 7 grudnia. Tak, podczas specjalnej gali, na której zaprezentujemy także na żywo, uwaga, na żywo, zwycięskie słuchowisko, a także mamy nadzieję 2 już zrealizowane w studiach Radiowej Trójki. A jeszcze ja dodam, że dzień później zwycięskie słuchowisko będzie w paśmie Studia Teatralnego Trójki i kolejne 4 nagrodzone, wyróżnione w kolejnych miesiącach i tygodniach pojawią się na naszej antenie. My się już musimy powoli żegnać, bo wzywają nas obowiązki, a pani redaktor chce trochę muzyki państwu zaproponować. Ale ja nie wyganiam, żeby nie było. Ale muzyka jest wspaniała. No, już drugi raz Kurta Cobaina nie będzie, ale też będzie coś na pewno fajnego. Czyli Kurt Cobain był jedyny taki, ale jako autorka muszę powiedzieć, że jeszcze wrócimy na koncert MTV Unplugged. Ale teraz rzeczywiście, bo panowie już mówią nam do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo, a teraz Król. Zacząłem